Oy Giresun kayıkları, oy Giresun kayıkları, hep geliyor karından, hep geliyor karından. Sevdim de alamadım, sevdim de alamadım, ölüyorum efkarından, ölüyorum efkarından. Ham haydi yar haydi, kunduran taştan kaydı. Elin bir tanesi ne de nasıl diyeyim haydi. Oy Giresun'un evleri, oy Giresun'un evleri, şima ile kaynama, şima ile kaynama. Ah benim ile oynadın, ah benim ile oynadın, başkasıyla oynama, başkasıyla oynama. Ham haydi yar haydi, kunduran taştan kaydı. Elin bir tanesi ne de nasıl diyeyim haydi. Oy Giresun yali yali, oy Giresun yali yali, kayığımız boyali, kayığımız boyali. Aldatıyorsun beni, aldatıyorsun beni, seni gidi von Ali, seni gidi von Ali. Ham haydi yar haydi, kunduran taştan kaydı. Elin bir tanesi ne de nasıl diyeyim haydi.